NPO Radio 1. 5:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het centrum van Alkmaar zijn 2 woningen onbewoonbaar verklaard na een uitslaande brand. De brand brak rond 1:00 uit en omdat de brandweer vreesde dat het vuur in de oude binnenstad snel zou overslaan naar andere gebouwen, werd groot opgeschaald. Bewoners uit 3 omliggende straten werden geëvacueerd. Na ongeveer 1,5 uur was de brand onder controle en konden de meeste bewoners weer terug. Niemand is gewond geraakt. Hoe de brand in Alkmaar is ontstaan is niet bekend. De VS ziet niet president Maduro, maar oppositiekandidaat González als winnaar van de verkiezingen in Venezuela. Minister Blinken van Buitenlandse Zaken schrijft in een verklaring dat de officiële uitslag niet vertegenwoordigt wat het Venezolaanse volk wil. Volgens de kiesraad won president Maduro met 51-44% van de stemmen, maar Blinken zegt dat de kiesraad geen enkele geloofwaardigheid heeft vanwege onregelmatigheden bij de stembusgang en het uitblijven van de uitslagen per stembureau. Huisartsen in het Verenigd Koninkrijk leggen per direct een deel van hun werk neer. Hun praktijken kampen volgens de artsen al jarenlang met grote tekorten aan geld en personeel en kunnen niet meer de zorg leveren die ze willen. Huisartsen mogen zelf beslissen op welke manier ze meedoen aan de staking. Zo kunnen ze hun aantal afspraken beperken of tijdelijk stoppen met het uitvoeren van sommige tests. Het is niet duidelijk tot wanneer de huisartsenstaking in het Verenigd Koninkrijk gaat duren. Groepen toeristen met meer dan 25 mensen mogen Venetië niet meer in. Ook mogen gidsen niet meer met luidsprekers door de stad lopen. De nieuwe regels zijn de zoveelste poging om de drukte en overlast in de Italiaanse stad tegen te gaan. Vooral in de zomer wordt Venetië overspoeld door toeristen. Het weer in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg geldt code geel vanwege kans op dichte mist. Na zonsopkomst verbetert het zicht en breekt ook de zon door. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De vergeten holocaust. Zo wordt de vervolging van Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog ook wel genoemd. Vandaag op de Europese Holocaust Herdenkingsdag worden de slachtoffers herdacht. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 2 augustus. Als 9-jarig meisje werd Settela Steinbach door een indringende foto in kamp Westerbork het gezicht van de Sinti- en Roma-vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de voorstelling Lieve Settela vertelt actrice Alisa Kuna over de bijzondere rol van het Sinti-meisje in haar leven. Waarom blijft deze geschiedenis zo onderbelicht? En wat is de boodschap van de prachtige voorstelling? Dat ga ik natuurlijk allemaal vragen aan Alisa. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Nou, wat klinkt je hartstikke fris voor een beladen onderwerp en een zwaar tijdstip, toch? Ja. Ja. Goed eten, sporten, gezond blijven, dat helpt. Heel goed. Goed voor jezelf zorgen. Ja, zo is dat ook. Hey, ja. Vandaag dus, 2 augustus. In heel Europa is deze dag uitgeroepen tot herdenkingsdag van de Roma-Holocaust. Wat betekent deze dag voor jou? Deze dag betekent voor mij en ook voor andere Roma en Sinti die door heel Europa wonen, erkenning en herinnering. De Roma-Holocauster wordt vaak over het hoofd gezien in de brede geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. En juist door deze dag te herkennen en herdenken we, staan we stil bij het leed en het onrecht dat de Roma en Sinti-gemeenschap is aangedaan. Mm. En het is heel belangrijk om daar 1 keer in het jaar vast te leggen. Yeah. En hun verhalen en ervaringen in het collectieve geheugen eigenlijk te printen, te vasten en dat te delen, ook met de rest van de wereld. Hmm. Ja, in de voorbereiding van dit gesprek gaf je ook al heel terecht trouwens hoor aan dat je lang niet voor iedereen kan spreken, of niet voor elke Roma of Sinti. Als ik je deze vraag stel, maar wat betekent de culturele achtergrond voor jou persoonlijk? Een culturele achtergrond voor mij betekent persoonlijk dat ik uit een heel rijk, warm gezin kom. Die heel hecht is. En dat is ook heel belangrijk in onze cultuur. En dat maakt mij als mens heel erg rijk. Want het heeft mij... Ik ben opgegroeid met onvoorwaardelijk liefde. En het maakte niet uit wat er ook was. Wat er ook op dat moment speelde in ons gezin. Er is onvoorwaardelijk liefde. En dat voelt fijn en veilig. Ja, samen zijn, verhalen vertellen van jarenlang, eeuwenoude verhalen overdragen, warmte. Is het gesprek over de Holocaust iets wat ook leeft? Ik kan me ook voorstellen dat het natuurlijk heel pijnlijk is. Ja, zover ik zelf ben... Ik kan alleen voor mezelf spreken. Mm-hmm. Dus ik kan dat niet voor alle Roma's en Sinti spreken. Maar ik ben zelf niet opgegroeid met verhalen over de Tweede Wereldoorlog. En op school heb ik daar zelf ook niet heel veel over geleerd. Als het ging over de Sinti en Roma... dan was dat iets wat eigenlijk achter de komma kwam. Mm-hmm. En ik was als kind heel erg nieuwsgierig en ik wist wel dat er was. En in de voormalig Joegoslavië, de burgeroorlog in de jaren 90... dat moest over gesproken worden, want dat kon je niet omheen. En ik was destijds rond 8, 9. En ik weet nog dat mijn ouders daar zeker mee bezig waren. Dus dan moesten ze wel een en ander met ons delen. Maar het was ook minimaal. Ja, dus de aandacht voor leed die er was... ging eigenlijk al naar die jaren 90 toe. Laat staan dat er ruimte over was om het überhaupt hier nog over te hebben. Ja, dat klopt. Ja. En wat we weten over de Sinti en Roma van destijds, wat die slachtoffers, om mensen die zijn omgekomen destijds in de Tweede Wereldoorlog, is zo weinig. Dat komt ook omdat heel velen van hen niet geregistreerd stonden. Dat zie je ook in heel veel musea. En wat je ziet, dat koester ik. Ja. Want het zijn verhalen die niet verloren mogen gaan. Ja, jij bent op dit moment dus ook bezig, hè, met een theatermonoloog over dit onderwerp. En dan ook nog in Kamp Westerbork. Wat inspireerde jou nou om dit te gaan doen? Ik wilde het heel graag in het huis van voormalige kampcommandant Gemmeke doen. Omdat het een hele beladen plek is. Er heerst natuurlijk heel veel negativiteit op dit moment. Maar om door kunst als middel te gebruiken en de verhalen te vertellen, die verhalen die te weinig verteld worden, heb ik geprobeerd samen met het team, want ik doe dit niet alleen, om te kijken van hoe kunnen we vanuit dit plek, waar nu omringd is met heel veel bomen en het is nu zomer, hoe kunnen we nu van de sfeer die nu hangt, deze warmte implementeren in de voorstelling en het ook stilstaan bij mensen die dingen hebben meegemaakt, maar ook stilstaan bij mensen die, dan bedoel ik dan de mensen, de slachtoffers, die ook gewoon mensen waren destijds en een leven hadden zoals anderen. En één, omdat zij Joden, Sinti of Roma waren en pech hadden dat ze in die tijd specifiek geboren waren, hun leven van hen werd ontnomen. Dus ja, het is een heel pijnlijk onderwerp, maar ik geloof dat de kunst, en in dit geval gebruik ik theater als middel om pijnlijke punten aan te kaarten. Maar wel met heel veel onderzoek en stilstaan en heel veel zelf reflecteren. Ja. Dus het is echt een proces. En op een gegeven moment moet je het ook loslaten. En moet je ook meegaan in de stroom van wat er gecreëerd is. En het allerbelangrijkste, wat ik diep uit mijn hart wil aan iedereen wil laten weten, is dat mijn leven in niets te vergelijken is met die van Settela Steinbach. Ik heb enorm veel respect voor alle haar familieleden natuurlijk. En

Ze kijkt recht in de camera aan en het onderzoek, tijdens de foto die destijds gemaakt is, daar gaan ook geruchten over dat zij op dat moment ook naar een hond keek. Mm. Naar een herdershond. Maar het moment is zo vastgelegd dat zij inderdaad bewust was. Maar ik ben ook van de camera die op dat moment een foto maakte. Ja, de foto is de hele wereld overgegaan. Ik denk ongeveer even bekend als het dagboek van Anne Frank. Voorheen wisten we dus niet eens dat Zettela Sinti was. Historici gingen ervan uit eigenlijk dat ze Joods was. Hoeveel weten we inmiddels wel over haar leven? Nou, ook niet veel, want dat meisje was ook hartstikke jong natuurlijk. Mm. Wat we weten, wat ik tot nu toe te weten ben gekomen, is dat zij in Nederland is geboren. En dat ze ergens in Limburg zat met haar, heeft gewoond met haar familie. En dat ze uit een heel warm familie komt en dat haar vader en broers muzikaal waren. Ja. Muziek en viool speelden. Ja. Ja, dus we moeten het echt eigenlijk hebben van de familielijn, hè? Op die manier nog verhalen terug te vinden. Hoe kwam jij het verhaal tegen dat ze eventueel dus naar een herdershond keek? Nou, dat is dus vastgelegd door de mensen die op dat moment daar waren. Heel veel mensen die de nazi's die daar werkten. En die man die foto heeft gemaakt, die had die hield een dagboek bij. En er is ook onderzoek gedaan naar die foto. Ze hebben daar jarenlang ook naar ingezoomd en het van analoog digitaal gemaakt en gekeken van echt gemeten van waar stond die hond dan en hoe groot is de kans dat zij inderdaad naar die hond keek en niet haar blik gericht was naar de camera. Dat weet je niet exact. Ja. Maar wat op dat moment vast is gelegd, wat je ziet, is een kind die Sinti is en haar leven wordt ontnomen. Ja, je weet het einde eigenlijk van die foto al. Hè? Dat maakt hem nog indringender dan dat hij überhaupt al is. Want het is gek genoeg een heel charismatisch meisje. Een hele indringende foto alleen al. Laat staan als je weet hoe het afloopt. De foto die kwam ook veel voor, hè? In middelbare schoolboeken bijvoorbeeld. Kan jij je herinneren of je haar toen ook al tegenkwam? Of je over haar geleerd hebt? Nee, ik heb niet over haar geleerd op school. Mm. Ik heb het uit mezelf gedaan. Omdat ik zelf heel erg nieuwsgierig ben over verhalen. Ja. En toevallig heb ik ook een Roma-achtergrond. Ja, ja. Ja. Staan we van dezelfde, zijn van dezelfde stam. Zij Sinti en ik Roma. Mm. En omdat ik juist zo weinig leerde op school over de Tweede Wereldoorlog met betrekking tot de Roma en de Sinti, ging ik zelf op pad naar een museum, naar Campus de Bork en naar andere plekken toe, zoals de gewone openbare bibliotheek waar de boeken staan. En uit die nieuwsgierigheid ben ik meer te weten gekomen. Maar zoals ik denk dat het veel herkenbaar is voor mensen, hoe meer je te weten komt, hoe minder je denkt. Dan, voor mij voelt het ook dat ik nog steeds niet heel veel weet over Zettela, omdat de informatie die er is zo weinig. Ja. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook te maken met de Tweede Wereldoorlog en met bepaalde taboes die er heersen ook in de Roma gemeenschap. Mm-hmm. En nogmaals, ik kan niet spreken voor alle Roma's en Sinti en beweren dat dat een feit is, maar uit mijn eigen ervaring kan ik wel als ervaringsdeskundige delen dat bij mij thuis het als kind destijds niet gesproken werd over de Tweede Wereldoorlog, al helemaal niet met de Roma en de Sinti. En als er werd gesproken, dan werd dat in een sfeer gedaan wat heel beladen was en heel emotioneel. Mm-hmm. En vaak waren dat de oudere mensen. Yeah. En dat is iets van mond tot mond gegaan. En als je het dan feest, dan hield hij je mond daarover. En dan zei je dan niks en dan nam je eigenlijk soort als ware mee. En ik kan me dat heel goed voorstellen dat mensen dat doen, hoor. En ik denk niet dat dat iets is alleen voor de Roma of de Sinti. Ik denk dat mensen in het algemeen geheimen met zich meedragen die zo pijnlijk zijn dat het zo pijnlijk is om daarover te hebben, dat je eigenlijk begeleiding nodig hebt. Ja. Iemand die je hand vasthoudt en ook leert. Mm. Want we leren daar ook niet over te praten. En dan heb ik het over de Roma-gemeenschap, maar ik sta ook voor de klas als theaterdocent. En als ik met leerlingen en jongeren stilsta bij verhalen over vrijheid, hoe ziet dat eruit, hoe beeld dat eens uit. Iedereen heeft daar een eigen interpretatie aan. En dat vind ik juist heel erg mooi. Maar als je inzoekt dan op de pijnlijke punten, dan moet je een hele fijne, als docent moet je weten hoe je dan een hele fijne leerklimaat eigenlijk eerst moet schetsen voordat je daarover gaat hebben. Ja. Dus het is iets wat wij als docent, theaterdocent, daar moet je bewust van zijn. Dan moet je bepaalde vaardigheden ook hebben getraind om daarover te kunnen hebben. Dus het zijn hele moeilijke onderwerpen. Dus ik snap dat ook heel goed. Ja, je ziet het eigenlijk dus bij alle generaties, hè, binnen je eigen familie, maar ook met wie je werkt nu, de jongeren waar jij bij voor de klas staat, dat die bijna generationeel trauma, want dat is het, hè, wat in je familie zit, dat eigenlijk bijna net zo pijnlijk is om ter sprake te brengen dan iets wat je letterlijk zelf is overkomen. Ja, en de jongeren die waar ik voor in de klas heb gestaan, dat zijn gewoon Nederlandse jongeren die we spreken. Tuurlijk zit er een mengelmoes. Ja. Het is een multiculturele samenleving. Maar er zitten zeker ook bij die dat geleerd hebben thuis. Maar de mensen die juist inderdaad, wat jij zegt, die trauma mee hebben genomen, die hebben daar moeite mee. Soms ook moeilijk, hè, om woorden te geven aan pijn. Misschien geldt dat ook voor jou, hoor, vul ik nu zomaar in. Om woorden te geven aan pijn die je meedraagt zonder dat je het letterlijk zelf mee hebt gemaakt, maar wel jouw je familie of gewoon mensen waar je je verbonden mee voelt, omdat je dus ook toevallig Roma bent. Ja, dat je dat wel. Het gaat toch ook over jou, wat er dan 80 jaar geleden gebeurd is. Ja, het gaat over mijn voorouders. Het gaat over een minderheidsgroepering wat al voor de Tweede Oorlog werd uitgebuit. Mm. En anders werd behandeld. Ja. En daarna weer opnieuw door er gewoon eigenlijk nooit over te praten dat Sinti en Roma ook vervolgd en vermoord zijn. Ja. Het is echt de hele tijd een beetje wegmaken. Het is even een hele naïeve vraag misschien, maar we praten echt over Sinti en Roma, hè? Dat kan je een beetje uitleggen of daar verschil is of is er overlap? Nou, kijk, mens spreekt van Roma en het Roma dat betekent mens in de Roma-taal. En binnen de Roma gemeenschap of volk eigenlijk heb je heel veel verschillende subgroepen. En de Sinti is de allergrootste in Nederland. Okay. Dus daarom lees je dat of hoor je dat ook veel terug. Maar binnen zeg maar de Roma dan heb je ook nog heel veel andere subgroepen. Dan heb je de Askalia, de Gubetta en dan kan ik nog doorgaan. En dat heeft te maken met waar je voorouders, waar je weg lag destijds. Hè? Mm. Door de geschiedenis heen. Mijn roots zitten ook in voormalig Joegoslavië, in de Balkan. Dus dat heeft dan ook weer invloed op de taal. Ja. Er zitten heel veel leenwoorden. En dat heeft dan ook weer invloed op de cultuur die er heerst. En het eten. En bepaalde gebruiken. Ja, zeker. Maar de Roma-gemeenschap heeft zeker ook hun eigen rituelen, hun eigen normen en waarden. Hmm. Maar ze staan super, zeker van oudsher, heel erg open voor andere culturen. En zeker als het gaat over religie, geloofsovertuigd. Dan waar ze dan op dat moment in een land verbleven, dan waren ze nieuwsgierig en dan gingen ze mee. En dan namen ze mee dat de religie die ze daar op dat moment verbleven. Ja, dus er is heel veel overlap. Je hebt als je elkaar tegen zou komen, bij wijze van spreken aan de andere kant van de wereld, heel veel gemeen, doordat je uit de Roma-gemeenschap komt. Maar natuurlijk ook dus die ja, logischerwijs culturele en taalverschillen... Ja, die gewoon bij ons allemaal horen als we ergens gesetteld zijn. Nou heb ik ter voorbereiding van dit gesprek... ook wel begrepen in context van de Tweede Wereldoorlog... en de vervolging van de Duitsers... dat er in eerste instantie toch wel onderscheid gemaakt werd... Roma en dat dan Sinti toch iets minder untermenschen waren... om het maar even in die nazitaal te zeggen. Ja, als je het hebt over die hiërarchie en de manier waarop zij mensen defineerden... of ze nou iets beter of minder waren... ja, dat vind ik niet een als je het goed vindt, ik kan daar niet op ingaan... want dat gaat voor mij zo... Dat staat zo ver... Yeah. Nee, niet zozeer diep, maar dat staat zo ver van mij af. Hmm. Ik kijk niet zo naar mensen. Hmm. Bizar, hè? Bizar dat er gewoon mensen zijn geweest die dat wel deden. Dat dit dan, ja, dat wij het er daardoor nu op deze manier over hebben. Nou, dat snap ik. Dat is ook goed dat we erover hebben. Hmm. En daarom is het ook goed om mijn mening dan nu te delen, daar ik daar niet over op in wil gaan, omdat ik niet zo naar mensen kijk, naar niemand. Ja. Ongeacht achtergrond of huidskleur. Waar ik wel iets kort over kan zeggen... want ik ben niet de expert, ik ben geen hoogleraar Roma en Sinti. Wat ik wel kan zeggen, is dat de Sinti naar West-Europa... eerder kwamen, rond de 14e eeuw, 15e eeuw. Dat is. Ja. En ze zijn met een grotere aantal, de Sinti... dan de Roma, als je dat vergelijkt met andere landen in Europa. Want de Roma wonen over de hele wereld. En in Europa zijn ze al jaren gevestigd. We hebben over een doelgroep wat al jaren tot Europa behoort. Het zijn geen migranten die 20, 30 jaar naar Europa zijn gekomen. We hebben het over mensen die Europeanen zijn... en behoren tot de grootste minderheidsgroepering van Europa. Naar schatting van het laatste onderzoek is gebleken... dat er 12 miljoen, men spreekt van ongeveer 12 miljoen Roma in Europa. En nog steeds, vele van hen leven nog steeds in bizarre omstandigheden. En dat is schrijnend. Mm. Want die mensen die weten ook niet hoe ze verder moeten... En je moet heel sterk in je schoenen staan. En educatie is daar echt een heel belangrijk middel in. Ja. Om die kinderen en jongeren te leren dat school een middel is... om die sociale ladder te klimmen, zodat ze weten hoe ze met systemen beter kunnen omgaan. Want als je niet kan lezen en schrijven... en je woont in op een kamp waar geen... voorzieningen zijn om je verder te ontwikkelen, dan wordt het wel lastig. Mm, ja, zeker. En al helemaal als dan ook nog de buitenwereld niet altijd even sympathiek met je omgaat. Hè? Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Hoe vlieg jij dat nou aan? Want je hebt natuurlijk een theaterstuk gemaakt, maar je staat ook voor de klas, zoals je net zelf zei. Hoe zorg jij nou voor die educatie? Hoe geef jij mensen deze lessen die je nu ook aan mij geeft mee? Ja, best aan je. Nou, door gewoon dicht bij mezelf te blijven en de mooie dingen te delen en voorbeelden te benoemen en erover te praten. En als theaterdocent heb je natuurlijk ook allemaal werkvormen. Maar waar ik heel sec naar kijk, zijn voorstellingen die pijnlijke punten aankaarten. Die gaan over oorlog of actuele dingen die er nu gebeuren. Hmm. En daar probeer ik op in te spelen. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat ik hen een fragment laat zien uit een voorstelling. Of ik laat ze zelf eerst een kleine scène maken en dan vervolgens spelen. En dan gaan ze daarnaar kijken en erover reflecteren. Dus het is heel breed. Ja. Dus zowel een blik naar vroeger, naar juist hoe gaan we nu eigenlijk met elkaar om. Terwijl je dat zegt, moest ik ook aan iets denken. Want bijvoorbeeld iets wat we actueel toch nog veel gebruiken, is het woord zigeuner. Misschien zelfs best wel veel mensen die niet eens weten dat je dat eigenlijk niet moet doen. Kan je aangeven waarom dat woord zo beladen is en eigenlijk dus in de prullenbak moet? Ja, zigeuner komt van het Duits en betekent rondtrekkende dieven. En het heeft een negatieve associatie. En zigeuner, ja, dat is dus een scheldwoord. Vuil zigeunerkind. Zigeunermeisje. En het heeft ook wel, een sommige, dus het heeft me ook verteld, er is me ook verteld dat er ook mensen zijn die zich zigeuners noemen. En daar, dat is prima. Ik vind dat je dat ook zeker mag doen en moet doen. Omdat je dan blijkbaar een positieve associatie daarmee hebt. Ja, je maakt het eigenlijk een soort, je claimt het een beetje terug, hè? Je maakt er een soort geuzennaam van. Dat kan inderdaad. Dat beschrijf je heel goed. Maar als je kijkt waar het vandaan komt, dan is dat inderdaad een woord wat in de prullenbak zou moeten. Mm-hmm. En dat is ook zo belangrijk om stil te staan bij bijvoorbeeld Lieve Settelaar, de voorstelling. En het wordt, we denken, oké, het is ook, we hebben het ook heel erg gekeken van hoe kunnen we de voorstelling zo maken dat het ook informatief wordt. Dat het ook mensen iets meegeeft. Want men weet ook heel weinig over de Roma en Sinti. Ja. In Nederland. Als ik vertel, mensen vertel, ja, ik ben Roma. En dan kijken ze me aan. Oh, top. Zo lekker eten in Italië. Oh, ja. Zo lekker eten. Gewoon meteen ervan uitgaan dat je uit Rome komt. Ja, precies. Ja. En dan is het, moet ik stilstaan, moet ik een heel lang verhaal vertellen. En ik vind het ergens ook wel, ja, ik heb daar niet altijd de tijd voor. Nee, natuurlijk niet. Maar waar moet je ook beginnen met zo'n rijke geschiedenis? Ja, precies. Waar moet je dan ook beginnen? Ik denk dat je, als ik voor mezelf spreek, gewoon jezelf kan zijn. Ja. En wat je zelf hebt meegemaakt en ook gewoon vertel wie je bent. En het is niet altijd makkelijk, hoor, om dat te zeggen. Er zijn ook mensen die daar zeggen, oh, jij bent zo één. Of die vooroordelen zitten natuurlijk wel in. Ja, of juist het woord weer gaan gebruiken wat we net in de prullenbak hebben proberen te gooien. Wat natuurlijk ook wel pijnlijk is, is los van dat we weinig over de Roma en Sinti weten, gewoon als mensen, als cultuur, als de rijkelijke vat aan verhalen wat er zijn, weten we ook vrij weinig over hoe wij in Nederland zijn omgegaan, of misschien soms nog wel omgaan met de Roma en Sinti. Zo schreef Poynter ooit over het nazi-beleid uit de Tweede Wereldoorlog, dat een aantal Nederlandse gemeenten zoveel mensen naar Westerbork stuurde dat het zelfs de Duitse bezetter verbaasde. Ja, als je dat toch hoort of leest over het land waarin je woont, hoe raakt jou zoiets? Ja, heel veel dingen hebben mij geraakt tijdens dit proces. En Anna-Maria Settelaar Steinbach, heet ze officieel, is ook door de Nederlandse politie in de trein gelokt en naar Westerbork gebracht. Dus ja, dat raakt me. Er zijn heel veel schrijnende dingen gebeurd in Nederland. Maar dat was destijds. Dus ik probeer het ook vanuit het perspectief, vanuit de geschiedenis te kijken. Ja. En na te denken over hoe kan ik hier zelf iets van leren. En hoe kan ik die trauma's die ik zelf heb opgelopen, daar proberen juist op een zachte manier met mezelf om te gaan. Hmm. En mezelf te accepteren zoals ik ben. Ja. Want als je als kind al hoort dat je niet mag zijn en ongewenst bent, ook door de Nederlandse politie, dat doet iets met je, dat neem je mee. Mm. En als je ouder wordt, dan kan dat ook een hele nare consequentie hebben. Dat betekent dat je slecht kan concentreren, dat je niet goed kan studeren, dat je misschien juist buiten de samenleving kan vallen. Dan ben je kwetsbaar. Ja, op die manier word je ook letterlijk buiten de samenleving gezet eigenlijk. Hè? Als je gewoon alleen al door te bestaan gewantrouwd wordt door de autoriteiten. Dat is moeilijk, hoor, om dan ook zacht voor jezelf te blijven, denk ik. Ja, het is moeilijk, maar dat is eenmaal het leven. We maken allerlei dingen mee. En de kunst is, denk ik, om te kijken van, hoe kan ik voor mezelf beter gaan zorgen? En hoe kan ik hulp gaan zoeken om daaraan te gaan werken. Ja. En tuurlijk zijn er momenten geweest dat ik dacht, hé, dit is pijnlijk. En En ik ga even daarom rouwen. Mm. Tuurlijk. En dat moet ook. Want als je het alleen maar draagt bij je, dat kost zoveel energie. En ik zit ook nu in het proces. Ja. Nou ja, en uiteindelijk wil je natuurlijk ook, of wij allemaal, systeemverandering. Ja. Je hoopt natuurlijk dat soort vooroordelen en er juist uitgaan en dat ze verdwijnen. Is het ook nog steeds toch wel pijnlijk dat op, laten we zeggen, 4 of 5 mei de aandacht voor Roma en Sinti toch nog steeds een kleine plek inneemt? Zou je willen dat er meer in verweven zou zitten? Zou dat ook helpen om een beetje die generationele trauma te verzachten? Ja, ik was dit jaar voor het eerst aanwezig als gast bij de dodenherdenking. En om dat mee te maken en dan hoor je de Roma en Sinti ook voorbij komen. Dat geeft wel, die voelt je gezien en je staat ook stil bij wat er gebeurd is. En ja, ik vind dat daar nog te weinig aandacht aan wordt besteed. Als je kijkt al op de website van Theater Naar de Dam, want zij verzorgen jaarlijks fantastische voorstellingen door het hele land met heel veel jongeren. Wat ze doen is echt fantastisch. Maar als je kijkt naar dan heel sec naar de onderwerpen, natuurlijk het gaat over de Tweede Wereldoorlog. Hè. Theater Naar de Dam maakt theatervoorstellingen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Maar als je kijkt heel sec naar die onderwerpen, op welke groep het gaat, de Joden, de homoseksuelen, gehandicapten, er zijn heel veel mensen destijds helaas gebruikt en neergezet en weggegooid. Mm-hmm. Zeg ik het even zo op dat. Ja. Nogmaals met alle respect. Als je kijkt daarna specifiek naar de Roma en de Sinti, ja, dat is mondjesmaat. En staat er bijvoorbeeld een iemand die een gedicht voorleest bij een plein. Mm. Of er komt wel steeds meer, hoor. Het is niet zo dat ik denk van, wat ze doen is echt fout. Nee, het is niet alleen maar kritiek. Nee, absoluut niet. Het begint langzaam te komen. En een systeem kan je niet in één dag veranderen. Dat kost tijd nodig. En ik weet ook dat wat wij nu aan het doen zijn, dat ook niet ineens de hele wereld gaat veranderen. Het is mijn bijdrage aan de wereld een stukje daarin te veranderen. En ik doe dit niet alleen. Titus Muiselaar is hier betrokken als regie. Dirkje Houtman. Ze heeft monoloog geschreven, maar ook als dramaturg is hierbij betrokken. Sanne Landvreugd heeft fantastische muziek gemaakt voor deze voorstelling specifiek. Mm. En zo zijn er natuurlijk ook nog heel veel andere mensen achter de schermen die betrokken zijn om dit verhaal te vertellen. En ja, dus je ziet wel dat het opgepakt wordt, dat het leeft. Dat door middel van deze productie, dat je die verbinding die je zo graag hoopt uit te stralen aan ons, dat ook echt lukt eigenlijk. Ja, wel iets meer. Ik ben natuurlijk achter de schermen veel langer mee bezig met dit onderwerp. Zo hebben we op 27 februari 2014 een kinderboek uitgebracht. Dat heet Naan en de Wonderlijke Schoolreis. En het gaat over een Roma-meisje die de wereld rondreist samen met haar hondje Vin op zoek naar een school. Ja. En als kind mocht ik zelf niet naar school. En ik wilde heel graag mijn verhaal in een kinderverhaal soort van maken, zodat het ook voor kinderen, het is een boek vanaf 3+, dus de ouders die moeten het voorlezen, maar zodat ze ook meer te weten komen over de Roma-cultuur enzovoorts. Maar ik hoop vooral dat... Wat kan ik hieruit afleiden dat jij eigenlijk, dat het een beetje autobiografisch kinderboek is, dat jij heel graag naar school wilde en dat dat niet mocht of niet kon? Ja, nou, het is geïnspireerd op mijn persoonlijk verhaal. Ja. Dus niet helemaal. Ja, niet helemaal autobiografisch. Ja, niet helemaal autobiografisch. Ja, dat klopt. Het is geïnspireerd op mijn persoonlijk verhaal. Ja. En kan je een beetje uit de doeken doen wat daar dan de wat het verhaal is? Want hoezo kon of mocht dat meisje niet naar school? Ja, dat meisje woont dus op Niemandsland, op een berg, heel ver weg hier vandaan, samen met haar hondje Vin en opa Novi. En daar zo hebben ze geen school. Oké. Opa, mijn oom, ik kan niet lezen en schrijven. Hmm. En op een dag zegt Naan tegen haar opa van... Opa, zou je voor mij voor willen lezen uit een boek? En hij pakt een boek en hij gaat er goed voor zitten. Maar hij zegt, sorry, ik kan niet lezen. Ik weet niet wat daar staat. En Naan zegt, hè, maar... Hoe doen we dat dan? Hoe leren we dat dan? Hij zegt, ja, dat doe je op een school. En toen ja, Naan die gaat dan op zoek naar een school. En haar opa Novi, die heeft een hele bijzondere auto in zijn schuur staan. Een oldtimer, een Porsche. En die kan, die is niet zomaar een Porsche, maar een Porsche die kan vliegen. Oh, ja. En dan mag ze samen met haar hondje Finn, en ze hebben allerlei... Ze hebben de Roma-vlag mee en ze hebben lekker eten en snoepjes. Want ze hoopt natuurlijk onderweg kinderen tegen te komen. En dan toegelaten te worden tot een school. Maar heel veel scholen die weigeren haar, zoals de Terpet-school, die zegt nee, het is hier vol. De zonneschool die zegt nee, het is hier te heet. En de bomenschool die zegt nee, jij past niet bij ons, je ziet er anders uit. Totdat een school komt en dat is helemaal diep onder water en dat heet... talentenschool. En daar zitten heel veel kinderen met heel veel verschillende culturele achtergronden en etniciteiten. En daar staat de juffrouw op haar te wachten. En zij is... Ontvangt haar met open armen. Ja, dat klopt. Ja. En daar leert ze dus lezen en schrijven. En dan gaat ze terug naar het dorp. En daar bouwt ze zelf een school. En, en waarom is het geïnspireerd op mijn verhaal? Omdat ik... mijn ouders hebben... asiel aangevraagd in Nederland. En die procedure hebben 13 jaar lang geduurd. En waarvan een aantal jaren dus ik niet naar school mocht. Dat heet dan ben je dan ongedocumenteerd. En dan kan een school dus niet een leerling aannemen. Dan moeten ze een wet, zeg maar, overtreden, officieel gezien. En daar deden scholen moeilijk over. En dat vond ik heel vervelend, want ik... Ja, met hoe leergierig en nieuwsgierig als jij bent... is dat natuurlijk een ontzettende kwelling, ja. Ja, ja, ik stond erop. Ik ging naar schoolbestuurders, want ik dacht met een directeur... maar er is ook iets als een schoolbestuurder. Gewoon zelf verhaal halen. Kom op, ja, jongens. Alisa, ik kom zo bij je terug van een prachtig verhaal trouwens. Ik ga meteen op zoek naar het kinderboek, kijken of ik het kan vinden. We komen zo nog even bij je terug, omdat ik het ook leuk vind... als mensen nog een vraag voor jou kunnen achterlaten... die ik nog even met je kan bespreken. Maar voor nu ga ik ook nog heel even naar iets anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. De dagpauwoog laat zich dit jaar veel vaker zien. Maar hoe zit het eigenlijk met blauwtjes, zandoogjes of het bontdik kopje? De nationale vlindertelling begint vandaag. En tot en met zondag kan je meedoen door op een zonnig moment naar buiten te gaan... en een kwartier lang lekker vlinders te tellen. Gewoon hop in een briefje aanvinken. Wie wil er nou niet fladderend door het leven gaan? Wat lijkt me dat heerlijk. En om dat gevoel een beetje te bevorderen... draai ik Nina Simone met Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace. when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Je luistert naar Vroeg van vrijdag 2 augustus. En vandaag staan we stil bij ook wel genoemd de vergeten Holocaust. De vervolging op Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar wordt vandaag aandacht aan besteed. En ik doe dat ook samen met de actrice en maker, theatermaker Alisa Kühne. Die op dit moment een voorstelling heeft lopen, Lieve Settela. En Settela is het meisje uit een stil, ook wel een foto. Die we eigenlijk allemaal wel kennen, maar ook helemaal niet kennen. En daar heb ik het onder andere net met Alisa over gehad. En ik heb natuurlijk ook de hele tijd gezegd, als je een vraag hebt, kan je die achterlaten in de NPO Radio 1-app. En dat is ook gebeurd. Vroege vragen. Ja, Alisa, ik vind dit zo leuk, dus ik ga hem er gelijk even bij pakken. Ja. Want je hebt net natuurlijk een prachtig verhaal verteld over het kinderboek wat je hebt gemaakt. En toen zei Nicole, na dat kinderboek ben ik helemaal nieuwsgierig geworden naar de voorstelling. En ik heb eigenlijk nog helemaal niet gehoord wat daar nou precies in gebeurt. Puntje, puntje, puntje. Dus ik hoor hier of je toch een kleine spoiler wil geven over hoe de voorstelling eruit ziet, wat je precies doet. Ja, de voorstelling Theatermonoloog heet Lieve Settela. En ik schrijf brieven naar Settela en Settela schrijft brieven naar mij. En het gaat over het leven van een 10-jarig meisje die naar Nederland komt. Een rond meisje en die vertelt wat ze allemaal meemaakt. Het is een voorstelling waar heel veel tekst in voorkomt. In combinatie met muziek, live muziek. Sanne Landenvreugd speelt een saxofoon. En er is ook een stukje dans. En de voorstelling is te zien in het huis van voormalige kampcommandant Albert Gemmekker. Ja. En dat is dus op herinneringskamp Westerbork. Hey, en hoe voelt het nou voor jou om dus met eigenlijk Settela in een soort... raak je met haar in een gesprek? Moet ik het zo zien? Ja, wij zijn pennenvriendinnen. En die brieven lees ik dus voor. Ja, ja. En die lees ik voor en dan deel ik met het publiek wat we aan elkaar vertellen. Hoe mijn leven eruit ziet als 10-jarige meisje. En Settela vertelt dat aan mij. Dus ik schrijf brieven aan haar en zij weer aan mij. Omdat ik me verwant voel met Settela. En ik zeg verwant omdat ons leven zo pijnlijk verschillen. Echt waar, dat mijn leven is niets te vergelijken met die van haar. Maar we komen van dezelfde stam. En daarom wil ik haar mijn verhaal vertellen. En ik neem haar mee en ik schrijf haar. En daarna komen er ook scènes in de voorstelling voor waar je mij ziet als Roma die probeert zich die vooroordelen die ze meemaakt in het leven. Die probeert ze op haar eigen manier zo. Zeg maar een soort van tegen te vechten. Of te kijken van, het lukt toch niet. Maar er is een ontwikkeling. Er is een noodzaak om te kijken van, hoe ga ik om met die vooroordelen? En wat voor effect heeft dat op mij? Dus dat is, het gaat hier heel veel verhalen hoor je. Er is een begin en een eind En we staan stil bij Anna-Maria, bekend als Settela Steinbach. Mm-hmm. En het is een. Voor mij is dit een voorstelling die het publiek uitnodigt om gewoon lekker om te zitten en te luisteren, maar ook naar feiten. Want er komen ook feiten voor terug in de voorstelling. Vind je dat er officieel 500.000 Roma en Sinti door de nazi's werden vermoord? Het onofficiële aantal moet vele malen hoger zijn. Ja. Omdat vele van hen niet geregistreerd stonden. Dat is een feit. Ja. Maar er komt ook een feit terug van de beruchte dokter Mengele. Die graag experimenteert op zigeunerkinderen. Ja. Dus ja, dat is. Het is trouwens wel voor 12 plus. Ja, ja, ja. Ja, de keiharde, grove, pijnlijke realiteit verbind je eigenlijk met gewoon eigenlijk hoe het doorwerkt in jouw persoonlijke verhaal. De verbintenis die je graag wil voelen, ook met Settela. Wat jullie voor elkaar kunnen betekenen eigenlijk. En wat het verhaal voor ons gewoon als ja, gemeenschap in zijn geheel, als samenleving kan toevoegen. Ja, ik krijg ook nog van Els een vraag binnen. Dat is misschien ook wel een leuke vraag. In dit gesprek gaat het vooral over hele donkere periodes voor de Roma's en Sinti's. Ik hoor ook dat het tot nu toe nog steeds doorwerkt. Even kijken. Is er ook een periode geweest of misschien wel een goed voorbeeld wat echt typisch bij de cultuur hoort, waar er heel veel blijdschap over is? Iets waarvan wij weten, waarvan wij dat eigenlijk helemaal niet weten. Wat een leuke vraag. Jazeker. Zoals hebben we traditionele feesten. Bijvoorbeeld Jujudan, lentefeest. En dan gaan we als familie met z'n allen de natuur in. En dan gaan we de natuur eren. En dan gaan we bloemen plukken met een intentie, hè? Dus niet zomaar, oh, ik ga even een bos bloemen nemen met een intentie. En die neem je dan mee naar huis en dat doe je dan in een kom met water, wat ook weer met speciale woorden wordt, zeg maar, geheiligd. Dat zijn rituelen wat ook van generatie tot generatie is doorgegeven. Nogmaals, bij mij, in mijn gezin. Maar het is wel iets wat veel terugkomt bij veel Roma. En dat is wel iets heel bijzonders wat ik als kind heel erg koesterde. Want dan gingen wij echt erop uit en dan mochten wij mooie kleertjes aan. En dan gingen we met de hele familie naar hele mooie plekken toe. Omringd met heel veel gras en bomen. Een bos eigenlijk. En daar zaten we dan. En dan gingen we daar gewoon zitten. En dan kregen we als kinderen de opdracht gaan naar de mooiste bloem of tak of een blad wat jij mooi vindt. Dus het had niet specifiek een bepaalde vorm. Het ging om wat jij. En kies dat met een intentie. Een positieve intentie. Of juist iets wat je hebt meegemaakt en los wil laten. Dat je jezelf geluk wenst. Een soort van. Ga terug de natuur in waar je vandaan komt, de kern. Mm. Maar zo zijn er ook bijvoorbeeld bepaalde dingen die mensen als komen te overlijden, hebben we daar een bepaalde manier voor. Veel rituelen die echt specifiek voor bepaalde stammen dan opgaan. Ja, ik heb ook zo'n heel cliché beeld dat bijvoorbeeld verjaardagen echt groot of uitgebreid of misschien ook wel echt met intentie gevierd worden. Ja, nou kijk, dat klopt. Want ik moet erom lachen, want ik moest ineens denken aan de verjaardag van mijn broertje toen hij 4 was. En ik weet nog echt exact hoe dat gevierd werd. Hele lange tafel met 4 grote taarten. Nou, ik vond het als kind geweldig. Ja, natuurlijk. Want ik mocht heel veel taart eten die dag. En er was live muziek en er werd er gedanst. En dat is als kind superleuk, omdat je dan dat meekrijgt. Zoals ik al in het begin van het gesprek zei, ik kom uit een warm gezin en op zo'n feest is het ook hartstikke gezellig en mensen zijn verbonden en er is van alles op tafel qua eten. Dus het is niet zo van, we beginnen netjes met een voorgerecht en eindigen met een nagerecht. Nee, dat wordt in één keer alles op tafel geserveerd. Dus wauw. Het is anders dan een schaaltje met wat worst en een beetje kaas. Ga je heel rond en gevuld naar buiten, zeg maar. Een kaasje en een worstje vind ik ook heerlijk, hoor. Maar het is wat meer uitbundiger. Het is niet dat stereotype, hoor. Het was wel gewoon wel binnen ja, het gewoon een verjaardag, maar dan met heel veel lekker eten en drinken. Ja, nou ja, het is natuurlijk, die stereotypes worden vaak uitgelicht. Hè? Je hebt natuurlijk meerdere reizigers of reizende volken. En op een gegeven moment had je ook allerlei tv-programma's waar dan hoe wordt er gedaten? Hoe trouwen ze met elkaar? Weet je wel? Ja. Hoe vond je dat eigenlijk als er dan tv-programma's gemaakt worden over bepaalde reizigende culturen? Voelde je je ook wel eens te kakker gezet? Of heb je ook wel eens het idee van, nee, dit is eigenlijk heel fijn. Het is heel informatief. We leren elkaar wel beter kennen zo. Nee, mijn big gypsy wedding. Dan denk ik, oh nee, zo gaat mijn bruiloft er. Alsjeblieft, dat wil ik niet. Ja, ja, ja. Heel erg ingezoomd en commercieel en sensatie. Ja, cliché gemaakt eigenlijk. Tot een stereotyp gemaakt. Ja. Nou goed, daar is... Sommige tv-programma's zijn daar speciaal voor gemaakt. Maar dat vind ik niet dat het bijdraagt van een positief beeld. Dat is alles behalve. Hmm. En nogmaals, misschien zijn er mensen die zeggen, ja, ik vind dat helemaal fantastisch. Maar dan verschillen we gewoon van mening en dat mag. Ja, persoonlijk denk ik, ja. Ja, nou ja, kijk, als er nog meer aanbod zou zijn, precies zo wat jij zegt, hè, dat je ook juist kan verschillen, dan zie je dat ook. Maar nu worden die stereotypes zo uitvergroot in beeld gebracht en die nuances eigenlijk niet. Hey, ik ga langzaam met jou afronden, maar misschien wel belangrijk is dat jij er ook naast de locatie, heb je ook een specifieke doelgroep waar je deze voorstelling vooral later aan wil doorgeven. Dat is namelijk aan wat jongere mensen, hè? Dus boven de 12, maar wel mensen waar je nog een beetje vorming aan kan geven, denk ik. Is het ook specifiek dat je die voorstelling nu in deze tijd bent gaan maken en hem nu misschien belangrijker vindt dan bijvoorbeeld 15 jaar geleden? Ja, ik denk, 15 jaar geleden was ik natuurlijk jong, maar het is misschien... Ja, kijk, zeker is het is te meer om belangrijk om nu stil te staan bij... dit soort onderwerpen, want ik voel echt aan alles. En ik lees natuurlijk ook, lees je echt veel in terug. Jongeren, die zijn echt bewust van hun omgeving en er speelt gewoon heel veel. En ze worden beladen door heel veel informatie. En hoe filter je nou wat echt en niet echt is? En ik denk dat het heel belangrijk is om met jongeren stil te staan, te leren reflecteren, om te leren praten over hun gevoelens. En het klinkt misschien nu voor, ik vul dat voor mensen in, idealistisch, maar ik als docent hecht ik daar echt wel veel waarde aan. Ja. Om stil te staan en te praten over dit soort onderwerpen. Maar ook het empoweren van hey, we kunnen samen met respect met elkaar omgaan. En wat betekent dat voor jou? En respect voor een eigen stem en respect voor de gemeenschap en voor diversiteit. Ja. Dat is echt heel belangrijk, want elke gemeenschap en dus ook inclusief de Roma-gemeenschap is ook divers en bestaat ook allemaal uit individuele mensen, individuen, met verschillende ervaringen. En dat is ook zo een klas. Ja, ja, en hoe zorg je er dus voor dat je niet vatbaar wordt voor verdeel en heers eigenlijk, hè? Dat je mensen weg gaat zetten. En als je dat een klas hebt van 15 leerlingen en je hebt dat in ieder geval zo'n sfeer weten te creëren dat het op dat moment wel erover gesproken kan worden en mensen een respect hebben met elkaar. Ja, dat is een manier om ook bij te dragen aan positieve beeldvorming voor iedereen. Nou ja, en het moet ook heel, hoe zeg je dat, voldaan voelen, denk ik. Elke keer als je zo'n gesprek achter de rug hebt, ben je toch weer dichter bij elkaar gekomen of zoiets, kan ik me bij voorstellen. Ja, hey, de voorstelling, zeker. Lieve Zettela, kunnen mensen daar naartoe? En zo ja, hoe? Jazeker, 2 en 3 augustus, dus vandaag en morgen, herinneringskamp Westerbork. Ze kunnen bij de receptie een kaartje kopen. En met dat kaartje hebben ze toegang tot de voorstelling. Maar ze kunnen natuurlijk ook vooraf of daarna rondlopen op het herinneringskamp Westerbork zelf. We spelen 2 keer vandaag om 3, 2 en half 4. Nou, Alisa, dan wil ik je helemaal bedanken dat je zo vroeg je wekker hebt gezet. Want je moet vandaag dus nog volledig aan de bak. Ja, ik wil je heel erg bedanken. Alisa Kühne, maker, kinderboekenschrijver, kan ik er zomaar bij zeggen. Docent, kan ik er ook zomaar bij zeggen. Ik wil je echt onwijs bedanken dat we toch deze... Ja, onderbelichte geschiedenis even doorgenomen hebben. En ook natuurlijk wat actualiteiten. Ja, en misschien ga ik vandaag ook toch op deze mooie dag eens met intentie het bos in. En eens kijken, welke bloem wil ik nou echt plukken? Ja, nou, toch? Ik wens je heel veel plezier. Ja. En jullie bedankt, de luisteraars ook. Ja, hele fijne dag. Heel veel succes. En ook hoop ik dat je de ruimte vindt om inderdaad nog te herdenken en stil te staan. Hier is het alweer bijna 6 uur. Dat betekent dat het NOS-journaal van 6 uur op Radio 1 zo alweer te horen is. Vroeg is er maandag weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast. En voor nu wil ik je bedanken. Mocht je in gesprek willen blijven met Radio 1, dan kan dat. Je hebt gewoon de NPO-luister-app. En daar kan je ook mee in de NPO-app reageren op van alles en nog wat. Voor nu zeg ik een fijne dag. NPO Radio 1.